My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 maja, jest 6. Anna Zalesna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis po niepodległościowych parareferendach. Separatyści z Doniecka i Ługańska chcą przyłączenia do Rosji. Nie wykluczają kolejnego plebiscytu. Będzie proces w sprawie Amber Gold. Poszkodowani przez firmę pozywają Skarb Państwa. Dźwig gotowy. W Krakowie rusza montaż najmłodszego wawelskiego dzwonu. Jest nadzieja, że bez przeszkód będziemy mogli ten dzwon podnieść. Dołączy do pozostałych na wieży srebrnych dzwonów. 96% głosujących w niedzielnym parareferendum w obwodzie ługańskim za oderwaniem od Ukrainy. Separatyści nie wykluczają kolejnego w sprawie przyłączenia obwodu do Rosji. Aktywiści z Doniecka, gdzie 90% głosujących było za odłączeniem od kraju, ogłosili niepodległość i zwrócili się do Moskwy z prośbą o przyłączenie do Rosji. Donieccy separatyści zaapelowali do władz Rosji, aby rozpatrzyły ich prośbę o dołączenie do federacji na podstawie wyników pseudoreferendum, którego uczestnicy jakoby masowo poparli ogłoszenie niepodległości obwodu donieckiego. W plebiscycie, którego wyniki nie są wiarygodne, nie było jednak nic mowy o tym, że ma on wejść w skład Rosji. Ukraińskie media twierdzą, że w łonie samych separatystów dochodzi do podziałów. Kierownictwo nad terrorystami przejął oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Girkin. Odsuwając inne grupy od władzy, ogłosił się on głównodowodzącym i poprosił Rosję o pomoc wojskową. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Wyników parareferendów nie uznały władze w Kijowie ani wspólnota międzynarodowa. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z kolejnym etapem rozbioru Ukrainy. Te tak zwane referenda nie mają absolutnie nic wspólnego z demokracją. Właściwie bez dbałości o szczegóły i pozory rozbija się na naszych oczach państwo, w dodatku naszego sąsiada, używając sztafażu demokratycznego w sposób właściwie prowokacyjny dla międzynarodowej opinii publicznej. A unijni szefowie dyplomacji, którzy obradowali w Brukseli, referenda na Ukrainie ocenili jako bezprawne. W związku z kryzysem w tym kraju zdecydowali o rozszerzeniu sankcji i zagrozili kolejnymi, jeśli majowe wybory prezydenckie nie odbędą się lub będą zakłócane. Poszkodowani przez Amber Gold kontra Skarb Państwa. Przed sądem zamierzają dowieść, że stracili ponad 660 milionów złotych przez zaniechania i błędy ze strony polskich władz. Reprezentuje ich stołeczna kancelaria, która już złożyła pozew zbiorowy. Ksenia Maciczak. Na decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego wpłynął m.in. raport opublikowany przez Komitet Stabilności Finansowej. Stwierdzono w nim, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe dzięki zaniechaniom i lekceważeniu sprawy przez prokuraturę, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także ABW i CBŚ. Dlatego, jak informuje pełnomocnik grupy, która złożyła pozew zbiorowy, Jarosław Hałas. W ramach tego pozwu wykazujemy i zaniechania, i błędy określonych organów i instytucji państwa, które są zobowiązane do pewnych działań, a tych obowiązków nie wypełniły. Pełnomocnik przynajmniej na razie nie chce ujawniać, ile osób podpisało się pod pozwem, choć jak zaznaczył, grupa dynamicznie się rozszerza. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Pierwsza rozprawa w procesie w przyszłym tygodniu. Taki sam ślimak, identyczne maślaki, podobne do siebie świnki. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne zarzucają autorom nowego elementarza kradzież pomysłów. Podręcznik dla klas 1-3 pisze specjalny zespół przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. MEN nie zgadza się z zarzutami. Prezes wydawnictwa Jerzy Garlicki używa wprost słowa plagiat. 30% materiału, który znajduje się w podręczniku, wydaje się, że należy do nas. Koronnym dowodem ma być Ślimak i poświęcony mu komiks, który ma uczyć literki si. Ślimak mówi, ale to ślisko, ajajaj, w podręczniku z 93 roku, a w podręczniku z 2014 mówi, ale ślisko, ajajaj. Mówi kierownik redakcji Lidia Puławska. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej szybko odpowiedzieli na te zarzuty. Nie ma mowy o żadnym plagiacie. Rzeczniczka resortu Joanna Dębek mówi, że zarzuty są ciężkie, ale podparte wątłymi argumentami. Niemniej sporny Ślimak błyskawicznie zniknie z nowego elementarza, ale nie dlatego, że wydawnictwo twierdzi, że Ślimak jest jego własnością. Autorka podjęła decyzję, że na tym etapie rezygnuje z nauki literki si. Darmowy elementarz będzie obowiązkową pozycją już od przyszłego roku szkolnego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska młodzież do matury uczy się krótko, ale intensywnie, korzystając z korepetycji. Prawie połowa bierze korki. Tak wynika z sondażu TNS Polska dla Gazety Wyborczej. Z dodatkowych zajęć przed maturą korzysta aż 48% uczniów. Część dziewczęta, 55%, chłopcy, 42%. Ponad połowa, 52% maturzystów twierdzi, że na powtórki poświęciło nie dłużej niż 3 miesiące, niemal co czwarty szacuje, że cały rok. Sondaż został przeprowadzony 5 maja na próbie 550 maturzystów. Skomplikowana operacja właśnie teraz powinna ruszać. Najmłodszy wawelski dzwon o imieniu Jan Paweł II zostanie wciągnięty na wieżę srebrnych dzwonów i tam zamontowany. Pomoże w tym nowej generacji dźwig, mówi ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Jest nadzieja, że bez przeszkód będziemy mogli ten dzwon podnieść na wieżę srebrnych dzwonów. Dzwon Jan Paweł II wykonany z okazji kanonizacji papieża waży pół tony, ma 93 cm, uderza 60 razy na minutę. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W pogodzie bez zmian, nadal pochmurno, nadal deszczowo, po południu niewykluczone są burze, miejscami z gradem. Termometry pokażą od 12 stopni na zachodnim wybrzeżu do 16 w centrum i 18 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alergal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. Europa potrzebuje zmian, a nie dominacji dużych państw. Potrzebuje demokracji i mądrego przedstawicielstwa. Potrzebuje szans dla młodego pokolenia, a nie strukturalnego bezrobocia. Polska zaś potrzebuje godnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Andrzej Grzyb. W tych wyborach ubiegam się o mandat z pierwszego miejsca w Wielkopolsce. To nie jest zwyczajny czas i to nie są zwyczajne wybory. Polska dobrze wykorzystała swą obecność w Unii Europejskiej. Miliardy euro trafiły do naszych rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, młodych ludzi zaczynających swoją karierę w biznesie. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim dają gwarancję, że w kolejnych latach zyskamy więcej. Mieczysław Łuczak. Jestem kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie łódzkim. Nasz kraj bardzo się zmienił. Jeździmy nowymi drogami i autostradami. Bez paszportów podróżujemy po Europie. Zmienia się nasze otoczenie.

the school's alright, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with the mystery trapping at you with your lies. That he's not selling any alibis. I just stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction and a complete unknown, just like the Rolling Tak, teraz oficjalnie z tego miejsca możemy się z Państwem przywitać, powiedzieć dzień dobry, 21,5 minuty po szóstej. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Kłaniamy się. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie i zaczynamy. I zaglądamy na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. No nie, już teraz nie. Już wystarczy? No. Tak. Gazeta Wyborcza, pierwsza strona, to artykuł: Urząd w smartfonie, czyli rewolucja cyfrowa dotarła do administracji. Papierowa korespondencja z urzędem odchodzi do lamusa. W internecie powstanie portal podatników ułatwiający kontakty i rozliczenia z urzędami skarbowymi. W kontaktach z urzędami korespondencja elektroniczna będzie miała taką rangę, jaką teraz ma papierowa. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej: Nigeryjki poruszyły świat. Rządy wielu państw i światowe sławy żądają uwolnienia porwanych dziewczynek w Nigerii. 14 kwietnia radykalni islamiści uprowadzili ponad 300 uczennic. 53 uciekły z niewoli. Porywacze deklarują: nie wypuścimy ich nigdy, chyba że uwolnicie naszych więzionych braci. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie, tu na pierwszej stronie zapowiedź artykułu: ministerstwo oskarżone o plagiat. 30% zaprojektowanego przez MEN darmowego podręcznika zostało skopiowane z publikacji wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, twierdzi prezes tej firmy Jerzy Garlicki. Wydawnictwo nie wyklucza, że będzie dochodziło swoich praw w sądzie. To Gazeta Polska codziennie. Dziennik, Gazeta Prawna, pierwsza strona: sądy biją w interesy ubezpieczonych. Klienci takich firm jak AIG, Liberty Direct, Prudential czy Proama nie zdają sobie sprawy, że w razie sporu sądowego będą musieli się procesować z ich zagranicznymi centralami, a to może oznaczać dla nich stratę czasu i pieniędzy. Problem dotyczy zakładów ubezpieczeniowych, które działają u nas w kraju w formie oddziałów. W tej chwili na liście Komisji Nadzoru Finansowego widnieje 19 takich podmiotów. W tych przypadkach w procesie o odszkodowanie stroną powinna być spółka matka, zarejestrowana w którymś z unijnych państw. I o tym artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. A w Rzeczpospolitej Na pierwszej stronie Polska, korupcja sprywatyzowana, plaga łapówek coraz mocniej dotyka prywatnego biznesu. Liczba spraw wzrosła czterokrotnie, zasada korumpowania zawsze jest prosta. Coś za coś, nie zawsze chodzi o pieniądze, to główne narzędzie, ale nie jedyne, wyjaśnia prokurator Roman Kosiński z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Popularne jest też fundowanie wycieczek zagranicznych czy oferowanie mieszkań za 1/3 ceny. O tym w artykule Polska, korupcja sprywatyzowana na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. A informowała o tym Maja Borkowska. 24 minuty po 6. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko co robią może nie jest złe, ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem i mogę robić to co chcę. Tyle lat już się na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi, dla nich to niepojęte jest. Na drzewie. 27 minut po 6. Co dziś w audycji porannej? Zacznijmy od tego, że wczoraj zadzwonił do nas pan słuchacz. Stałem na światłach przy przejściu dla pieszych, gdzie panowie sobie radośnie kosili trawkę takimi kosami spalinowymi. Pan oczywiście był ubrany w ubranko ochronne i miał okulary ochronne, natomiast radośnie strzelał kamieniami po moim samochodzie i myślę, że również po nogach pieszych. Czy tutaj nie powinien ktoś zadbać o jakieś PHP? I nie mówię o uszkodzonym samochodzie, pół biedy, ale też o tych ludziach, którzy stali i pewnie ktoś mógłby w oko takim kamieniem oberwać. No i słuchacz zainspirował nas do tego, żeby dziś w audycji porannej sprawdzić, jak to z tym koszeniem trafy jest. Czy zdarzyło się panu stać obok takiego kosiarza? Stałem i musiałem samochód dać do mycia, proszę pana. Była mokra ta trawa i to wszło wszystko w górę i miał oblepił po prostu. A kamień żaden nie poleciał? No akurat miałem szczęście, że nie, ale widziałem jak to fruwa. O tym sobie porozmawiamy po 7.35, wcześniej po 6.35 mówić będziemy o wszelkiego rodzaju mantrach, ale mantrach zawodowych. Na przykład pan majster. Pierwsze zdanie faceta, do którego się mówi, proszę, żeby to zrobić tak czy tak. A nie, tak to się nie da, tak to się nie da, tak to się nie da, tak to się nie da. Om mani padme hum, om mani padme hum. Only tak grupa Madness nam zaśpiewała. Przypomnę o mantrze po 6.35. Porozmawiamy także o dzisiejszym meczu Niemcy-Polska, ale to po 7.00. Zapraszamy już teraz. W tej chwili 6.30, czyli czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Drogi wydatek na nic Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad miało ona zapłacić 80 milionów złotych za bramki na autostradzie. Zapłaci 8 milionów za zerwanie kontraktu. Chodziło o budowę punktów poboru opłat na czwórce między Wrocławiem a Gliwicami. Ostatecznie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało, że powstanie elektroniczny system poboru opłat i dlatego zerwanie kontraktu było bardziej opłacalne, wyjaśnia rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Gdybyśmy założyli sobie, że przetarg zostałby przeprowadzony do końca, zostałyby wybudowane bramki, dalej te bramki byśmy utrzymywali, a później byłoby zmiana systemu, już to samo pokazuje w dosyć prosty sposób, byłoby to dużo bardziej kosztowne dla Skarbu Państwa, czyli dla nas podatników. Generalna Dyrekcja zapewnia, że był to jedyny prowadzony obecnie przetarg na bramki autostradowe i że żadnych innych kosztów już nie będzie. Sekretarz Generalny ONZ chce powołania specjalnego Trybunału do Spraw Sudanu Południowego. Ban Ki-moon mówi, że są poważne podejrzenia, że doszło tam do popełnienia zbrodni przeciw ludzkości. Walki w Sudanie Południowym wybuchły w połowie grudnia. Konflikt ma podłoże plemienne i już spowodował śmierć tysięcy osób oraz wstrzymał wydobycie ropy. Według ONZ dochodziło do masowych zabójstw oraz zbiorowych gwałtów. Akcja Greenpeace w Hiszpanii. Ekolodzy pomalowali na czarno fasadę hotelu na południu kraju. Domagają się zburzenia budynku. Dlaczego? O tym Ewa Wysocka. Budynek stoi na terenie parku przyrody i zbyt blisko plaży, co zdaniem Greenpeace łamie trzy prawa o wybrzeżach, dziedzictwie przyrody i biodywersyfikacji. Aby był widoczny z daleka, na jego fasadzie namalowano czarne koło o powierzchni 8000 metrów kwadratowych. Chcemy, aby koło kojarzyło się z uderzeniem pięścią w stół i okrzykiem dość tego, uzasadniał akcję kierujący hiszpańskim oddziałem Greenpeace. Przeciwnikami zburzenia hotelu są mieszkańcy położonych podal Carboneras. Liczą, że znajdą pracę w El Algarobico, a dzięki turystom ich miasteczko ożyje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejne informacje już o 7.00. Zapraszamy. Ranek jest pogodny jeszcze, bo w ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Mazowsze możliwe burze i to z gradem, a w Karkonoszach i Tatrach przelotne opady śniegu nawet. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 13 stopni w Szczecinie, 16 w Warszawie, Piotrkowie i Tarnowie do 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu w środę w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Szpital na peryferiach. Tak, pamiętamy. Nemocnice na kraj Mesta, zdaje się. Tak to się nazywało w wersji oryginalnej. Jeśli chodzi o mantry zawodowe, o nich za chwilę, ale słuchacz już informuje, że najczęściej słyszaną mantrą zawodową jest takie oto zdanie. Mam specjalnie dla pana wyjątkową okazję. Mam specjalnie dla pana wyjątkową okazję. Specjalnie dla pana wyjątkowa okazja. Empty street on the boulevard. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up. Będziecie państwo rozmawiali o mantrach. No najlepsza to chyba będzie pan zadowolony. I żona będzie zadowolona, i pan będzie zadowolony, prawda? Ale będzie pan zadowolony. Ale ja wiem, że będę zadowolony, a pan będzie zadowolony? Ale będzie pan zadowolony. Za 22 minuty 7. Zapraszamy do Trójki. Jest ich bardzo wiele i ich głównym zadaniem jest wprowadzenie nas w duchowy, dobry nastrój. Chodzi o mantry właśnie. Niestety są też takie w życiu codziennym, które raczej nie poprawiają nam nastroju, a wręcz przeciwnie, kumulują stres. Poznałam mantrę magiczną podczas budowy domu. To jest mantra, jak się okazało, dotycząca wszystkich panów, czyli wszystkich specjalizacji uczestniczących w jakikolwiek sposób budowie domu, potem wykańczaniu domu. Pierwsze zdanie faceta, do którego się mówi, proszę, żeby to zrobić tak czy tak. A nie, tak to się nie da, tak to się nie da, tak to się nie da, tak to się nie da. Om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum. Z budowlanką, kto to pani robił? Tak, kto to pani robił? Kto to pani robił? Kto to pani robił? Om mani padme hum, om mani padme hum. Co to jest mantra i co ta mantra nam daje? Mantra to może być jedna głoska. Grażyna Dobroń, dziennikarka Trójki. Dwie głoski, coś co się powtarza, coś co ma w sobie pewien rytm, pewną siłę, nawet niektórzy mówią moc sprawczą, i kiedy powtarzamy słowo albo sylabę, powinno nam się zrobić albo lżej na duszy, albo spokojniej w środku. Będziemy. Na przykład jest takie piękne słowo Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. To jest słowo ojców pustyni. Proszę spojrzeć, jaką to słowo ma dźwięczność. Maranata. Maranata. I można sobie to powtarzać. Polska powinna. Jak mamy bardzo dobre skojarzenie z tym słowem, bo kiedy my dostajemy tę mantrę od kogoś, na przykład od jakiegoś nauczyciela, to jest, są setki skojarzeń. I kiedy w domu przywołujemy to słowo i zaczynamy powtarzać, to skojarzeń idzie cała moc. Ta kwestia się rozstrzygnie w momencie podpisywania umów. Tak jak wspomniałem, te kwestie będą podlegały już konkretnym umowom, będą zawarte w tej podpisanej umowie. Wszystko to będzie uregulowane w umowach. Taka mantra urzędnicza. Powinien mówić, w czym mogę pomóc, ale pewnie tak nie jest. Bardziej już to robię. To trwa oczywiście. 5 minut, 10, 15, 20, czasem może i pół godziny, ale bardziej jest to takie magiczne już. Tak już to robimy, tak już. Gdyby tak mówili jak prawdziwą mantrę, czyli już, to by trochę pomogło, ulżyłoby w cierpieniu? No chyba nie. Chyba nie bardzo. Mantr jest milion. Cudowne nasze dzieci ukochane na prośby. Zrób to i tamto, kochanie. Mamo, zaraz! Chcę to, mamo. Ale właściwie chyba niepotrzebnie czepiam się dzieci, bo tak naprawdę jakby zaobserwować matkę i ojca, to by było dopiero używanie. Zrób to! No przecież ci mówiłem, że tak będzie, tak? Nie słuchałeś mnie, a ja ci mówiłem. Albo przestań, przestań, prosiłam, przestań! Om mani padme hum. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Jest jeszcze jedna taka mantra rodzicielska. Nie zaraz, tylko już. Nie zaraz, tylko już. Nie zaraz, tylko już. O codzienne zawodowe i nie tylko mantry pytała Anna Rokicińska. Pan Adrian napisał, że u niego w pracy jest koleżanka zajmująca się zamówieniami publicznymi i na każde pytanie odpowiada: ja ci nie pomogę. Jedną z takich słynniejszych mantr zawodowych, jeżeli chodzi o administratorów sieci informatycznych, jak się do nich dzwoni, że u mnie nie działa, to jest odpowiedź dziwne. U mnie działa. A, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa odpowiedź. A próbował pan zresetować komputer? A próbował pan zresetować komputer? A próbował pan zresetować komputer? 2, 2 i 7 trójek. No to też mantra. Spy on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down. Kolega wczoraj w pracy powtarzał taką jedną mantrę, nie nadającą się za bardzo do publicznego cytowania, informuje pani Zofia. Coś mu tam chyba nie bardzo szło. Podobno to bardzo pomaga, ale ja w końcu użyłam zatyczek do uszu. Dzień dobry, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej mantrze. Zielony pin, zielony. O tak, to chyba kiedyś było, bo w tej chwili już tylko zbliżeniowo, czy też z pinem. No i jeszcze jest jedna bardzo ciekawa mantra. A mogę być winna Grosika? Dzień dobry, a propos mantry, nie mogę już słuchać, miłego dnia. Miłego dnia. Dziękuję. Dobrze, będziemy pamiętali. Dobrego dnia życzymy. Please don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open hearted, accept leaving. When leaving's come. it coming. Never said I love you. Hope you knew. Dzisiaj wieczorem po 22 usłyszymy jeszcze jedną mantrę. Polacy, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. O meczu sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Mecz Niemcy-Polska i co ciekawe, w dzisiejszym meczu zdaje się, że nie wystąpi w drużynie niemieckiej ani jeden Polak, a w drużynie polskiej ani jeden Niemiec. Za 10 minut siódma, Maja Borkowska. Dziennik Gazeta Prawna, tu artykuł. Sądy biją w interesy ubezpieczonych. Klienci takich firm jak AIG, Liberty Direct, Prudential czy ProAma nie zdają sobie sprawy, że w razie sporu sądowego będą musieli się procesować z ich zagranicznymi centralami. A to może oznaczać dla nich stratę czasu i pieniędzy. Problem dotyczy zakładów ubezpieczeniowych, które działają u nas w kraju w formie oddziałów. W tej chwili na liście Komisji Nadzoru Finansowego widnieje 19 takich podmiotów. W tych przypadkach w procesie o odszkodowanie stroną powinna być spółka matka zarejestrowana w którymś z unijnych państw. Jak pokazuje najnowsze orzecznictwo sądów, pozwy kierowane przeciwko oddziałom mogą być odrzucane, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej instancji. Eksperci ostrzegają, że takie podejście bije w ubezpieczonych. Gdy po latach procesu ich pozew zostanie odrzucony, mogą bezpowrotnie utracić szansę na odszkodowanie. Ich roszczenia przedawniają się bowiem już po 3 latach. Sądy biją w interesy ubezpieczonych. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej szpitale jak rekiny biznesu. Andrzej Stara jest po zawale. W Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, jednym z największych ośrodków kardiologicznych w kraju, w którym leczy się od lat, pan Andrzej usłyszał, że potrzebny mu rozrusznik. Pod koniec ubiegłego lata zapisano mnie do kolejki, ale nie usłyszałem nawet, jaki będzie przybliżony termin zabiegu. Za radą któregoś z lekarzy poszedłem na prywatną wizytę i dowiedziałem się w polsko-amerykańskich klinikach serca, PACS, że zabieg będę miał od razu. Rzeczywiście w wszczepili mi go już w listopadzie, mówi pacjent. Pan Marian z Bytomia leczył się w innym dużym ośrodku kardiologicznym, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zapisano go do kolejki po rozrusznik, bo chwilami tracił przytomność. Termin wyznaczono odległy, 1,5 roku. Potem usłyszałem od innych chorych, że w PAKS w Tychach czekać nie trzeba. Okazało się, że to prawda. Rozrusznik wszczepili mi w grudniu, mówi pan Marian. Obydwaj nie wrócą już na leczenie do publicznych szpitali, zostaną pacjentami PAKS. Taka jest właśnie strategia klinik. Przyjmować wszystkich bez kolejki, a potem pisać w raportach do NFZ, że każdemu z nich uratowano życie z założeniem, że wcześniej czy później fundusz zapłaci. Szpitale jak rekiny biznesu. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. Patologie i absurdy, a kasa na bezrobotnych płynie. Resort pracy dosypie funduszy na aktywizację bezrobotnych. Tyle, że pośredniki mają kłopoty z wykorzystaniem pieniędzy na ten cel. Jeszcze w maju ministerstwo przekaże dodatkowe 150 milionów złotych z rezerwy ministra na wsparcie osób poszukujących zajęcia. Mają być one przeznaczone na wsparcie bezrobotnych poniżej 30 i powyżej 50 roku życia, 50 roku życia, rodziców wracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z tych pieniędzy, urząd musi napisać specjalny program wsparcia i złożyć wniosek do końca maja. Mamy problem z tymi pieniędzmi. To środki przeznaczone dla tak zwanych nowych bezrobotnych, czyli osób, które sprofilujemy zgodnie z wytycznymi nowej ustawy o urzędach pracy. Tyle, że my możemy zacząć profilować dopiero wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie, a ona wciąż nie została opublikowana, mówi Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. Patologie i absurdy, a kasa na bezrobotnych płynie. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. I jeszcze skoro o absurdach, to tutaj w fakcie w cyklu Polskie Absurdy. W mieście jest jeden strażnik, ale ma swojego komendanta. W wielu miastach nawet setki strażników miejskich nie potrafią poprawić bezpieczeństwa, skupiając się jedynie na gnębieniu kierowców, tak pisze autorka tego artykułu, ale w Leśnej, na Dolnym Śląsku, jest jeszcze gorzej. Bo co jeden strażnik może zrobić w 5-tysięcznym miasteczku? Nic. Nawet gdy wyjdzie na patrol, czuje się zagubiony. Znikąd wsparcia. Owszem, ma w służbie jednego kolegę, ale to jego szef, komendant. To kpina z podatników, którzy muszą utrzymywać tę dwuosobową armię strażników. Nic dziwnego, że na taką farsę dłużej nie chcą patrzeć miejscowi radni. Chcemy zlikwidować straż. Rocznie zaoszczędzilibyśmy około 150 tysięcy złotych, podkreśla Ryszard Świder, radny z Komisji Budżetu i Finansów w Leśnej. Miejscowy komendant zna zarzuty, ale mimo wszystko czuje się bardzo w miasteczku potrzebny. W mieście jest jeden strażnik, ale ma swojego komendanta. O tym fakt. Dziękujemy. Na jednego strażnika jeden komendant przypadał. Jeden komendant na jednego strażnika. Jak pisał mistrz Młynarski. To szary był, ale właściwie bardzo podobne. Maja Borkowska, zapraszamy także 20 minut po 7. W tej chwili za 6 minut 7, jeśli chodzi o mantry, no to napisała pani Magda, pan Piotrek i mały Wojtek napisali wspólnie. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie poproszę. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie poproszę. Jest taka mantra, której słucham codziennie w drodze do pracy. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Za opóźnienia serdecznie Państwa przepraszamy. Ale ładnie pan powiedział, prawda? Pięknie, zupełnie pięknie. Mógłby pan to nadaje robić się zawodowo. Pan do tej pracy, tak. Tak, opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Pan Jacek jeszcze. Ja sobie co dzień rano przed lustrem powtarzam. Jesteś piękny i masz wspaniałe mięśnie. I tak ze 3 razy. Bardzo pozytywna afirmacja. Zdecydowanie, drogi panie Jacku. Nie będę do pana telefonował. Będę do pana telefonował. Nie będę. Raz po dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś. Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wodzie nie wiem. Nie będę do pana telefonował. Nie będę, nie będę do pana telefonował. Nie będę.